राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। भगवान कहते हैं कि समदर्शी मुई कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति स्वभाव। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस वास्ते उनका भाषण और तरह का होता है। और भगवान कृष्ण ये लीला पुरुषोत्तम है, इनका कहना और तरह होता है। बात यह की है जैसे भगवान कहते हैं कि समदर्शी, वे कहते हैं, ये कहते हैं समूह में समदर्शी, लोग क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ समूह सर्वभूतेषु, लोकन थोड़ी प्रतीक्षा करता हूँ समूह सर्वभूतेषु न मैं द्वेषु स्नेह प्रिय ये भजन्ति तो मां भक्त्या मैं देते सीधी बात है। मजा तो पुरुषोत्तम बोलते हैं समदर्शी में कह सबको, सब लोग तो कहते हैं मेरे समदर्शी का नहीं है, मेरे को तो सेवक प्यारा रहता है। अनन्य गति सेवक होता है वो प्यारा होता है, लोग कहते हैं कृष्ण भगवान तो चौड़े कहते हैं समूह मेरे समूह ही मने न मने कहे न कहे क्या बात है, पर लोग भक्ति से मेरा भजन करते हैं तो मेरे को प्यारे लगते हैं। संतों से मैंने सुना है एक तो मनुष्य पर और एक भक्तों पर भगवान का पक्षपात है, तुझे इतने प्राणी है ना, भूत प्रेत पिशाच है, देवता है, गुह्यक है, कूष्मांड है, उतना ही तरह तरह के होते हैं, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, छावर है, जंगम है, छोटे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, मंदे हैं, कई तरह के जीव हैं, पर सबसे ज्यादा ममता मनुष्य पर है। मुदमाप देव ब्रह्मा जी ने गऊ को पैदा किया और मनुष्य को पैदा किया तो ब्रह्मा भगवान बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, गाय को और मनुष्य को लेकर तो मनुष्यों पर बहुत पक्षपात है और मनुष्य में भी जो भक्ति करते हैं ना उन पर बहुत पक्षपात है। ज्ञान मार्ग में चलते हैं वे भी भगवान ही कहते हैं प्राप्त मंत्री माँ में मेरे को ही प्राप्त प्राप्त तो मेरे को ही होते हैं। एक अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपाते सर्वत्रगम अचिंतन च कूटस्थम अलम ध्रुवम सन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबोधय ते प्राप्त माम एव। क्योंकि भगवान का समग्र रूप है ब्रह्म, तो भगवान ही स्वरूप है, जरा मरण मोक्ष आए तो समग्र रूप क्या ते ब्रह्म तदु कृष्ण अध्यारम कर्मचारिलम अधिभूत देव अधियज्ञ सहित जानते ते माम विदुरुत सर, तो मेरे को ही प्राप्त हुए ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म प्रतिष्ठा प्राप्त मेरे को ही होते हैं। प्रकृष अधिक तरह तेषाम अहम समुद्धता भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ, भक्तों के उद्धार करने में भगवान को आनंद आता है। माँ होती है ना वो बच्चे का पालन करती है तो बाल पालन करने में सुख होता है, अगर बच्चा मर जाए तो रोती है अरे क्यों रोई झंझट बैठी आफत बैठी, आजकल की तो समय लग गई है माँ का रही माँ ने भोग्य ही भोग्य बनती है, भोग्य ही बनाते हैं लोग, माँ ही बनाते। काला दिन है भारत वर्ष का ऐसा, तो क्या करे, ये मानती नहीं, क्या करे, क्या किस को कहे। माँ का दर्जा है वो स्त्री का दर्जा कभी नहीं हो सकता। तो माँ के जैसे आनंद आता है बच्चे के पालन करने में, आज का दुख माने भले महान मूर्खता है, ऐसे भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान के भक्त का इष्ट भगवान होते हैं, ऐसे भगवान के इष्ट होते हैं भक्त। इष्टो सिमे निर्मति तथो भक्षा विते हितम, ऐसी विलक्षण बात है। भक्त बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे को, आनंद बच्चे के पालन में आनंद आता है, माँ को खुश हो, नहीं तो इतनी मेहनत कर नहीं सकता आदमी। मैं तो ये बार कहता हूँ, पुरुष कहते हैं स्त्री क्या करती है घर में बैठी है, मोज नहीं कमाते हम है, क्या करती है पता लगे, आठ पर आपके गोदी में बच्चा दे दिया जाए तो पता लग जाएगा क्या करती है। एक दिन नहीं समझ सकती, एक दिन इसमें ये सहन शक्ति है, परंतु अब आगे दौड़ भी क्या करें। ऐसे भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है, प्रसन्न होते हैं भगवान। एक नाथ जी महाराज की बात आती है, वहां पर क्या हुआ, एक नाथ जी महाराज शिवा पूजा में आनंद लेते थे। एक नाथ जी महाराज की विलक्षण बात होती, बड़ी अलौकिक बात, विचित्र बात, संतों में विशेष संत हुए एक नाथ जी महाराज। उनकी एक टीका एकादश की मिली है, हिंदी अनुवाद किया, वो नई बच्ची मिली है, उसमें कई अशुद्धियां मूल में भी है, टीका में भी कई बातें है, परंतु महाराज समझते नहीं, तो हम पढ़ते हैं, बहुत विचित्र बात है। उनका लिखना बहुत विचित्र ढंग का है, भक्ति के बीच में बहुत सारा बोल है, अद्वैत सिद्धांत, सिद्धांत अद्वैत जो शंकराचार्य का वही सिद्धांत, पर उसमें इतना मिठास भरा हुआ है, मेरा इतनी विलक्षणता है, क्या करा। तो वो मिठास अभी भरा हुआ है, ये आपको बताया, अभिषेक सुंदराचारो समूह में इससे चला ही, समूह में से प्रकट चला है, क्योंकि उनका मैं उद्धार कर देता हूँ, उनका कल्याण कर देता हूँ, ये विशेष आई, उनका सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसमें कहते हैं वे उदाचार्य दुराशी है, दुराशी हो कैसे साथ बता दिए, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्त आदर्श था, दोनों बातों से शुद्ध अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व। ये जो इमम लोकम प्राप्य, इमम लोक क्या है, ये मनुष्य शरीर इमम विदंता से निर्देश करते हैं, ये मनुष्य शरीर मिला है तो एवं प्राप्य माम भजस्व, इस शरीर को प्राप्त मेरा भजन कर। तात्पर्य यह है कि इस शरीर का खास काम भगवान के भजन में लगने का है, यही तनु कर फल विषय अनुभवी। आज विषयों में और भोगों में और संग्रह में लग गए हैं लोग, समझते नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गित ही करे पर लोग में आप लोग पुनरावर्तन हो जाए, माऊ पेटी कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, बिन लोग तू जाओगे इसे ऊंचे कहाँ जाओगे, ऊंचे से ऊंचा लोग माँ में पीछे लौट कर आना पड़ता है, माँ पेटी तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। तो मनुष्य का शरीर केवल उसकी प्राप्ति के लिए मिला है, उसमें भगवान की भक्ति के लिए। संसार मात्र को सुख देने वाले भगवान और भगवान को सुख देने वाले भगत, मैं अत्युत नहीं कह रहा हूं, भगत मेरे मुकुट मणि हूं संतन को दास। तो एक नाथ जी महाराज को देखा, बड़े विचित्र भगत, अलौकिक। मैंने कई भक्तों के चरित्र पढ़े हैं, पर गुरु भक्ति जैसे एकनाथ जी महाराज की मैंने किसी भक्त को ऐसी देखे नहीं। तो वे भगवान की सेवा करते ऐसे महाराज, अद्वैत सिद्धांत में पूर्ण निपुण, पर भगवान की सेवा करते, पूजा करते, उसमें आनंद लेते, उस आनंद को देख करके भगवान का मन चला, अब मैं क्या करूं, इतना ही आनंद देता है, आरती करने में, पुष्प चढ़ाने में, चंदन चढ़ाने में इतना सुख लेता है, तो क्या करूं। तो भगवान की लाल चपड़ी भरा, तो स्टीफन के बन करके आए कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। कुछ एक ना दिन यहाँ कोई काम धंधा नहीं है। अब क्या दे हमें कुछ नहीं चाहिए, अकेला हूँ मैं, ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना संबंधी कोई नहीं, अकेला हूँ, इकाई भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। कहते हमारे तो कोई जरूरत नहीं है, आप रहो भजन करो या तुम पिछले साधन करो, बहुत से साधन भजन करते थे भोजन पाते करते आप ही रहो, बस बस आपका हुक्म मिल जा रहे आज्ञा मिल जाए। फिर इतने तत्परता से लग गए महाराज, उद्धव जी काम करने वाले थे उनके, जो हर समय काम वाले में गिरजाबाई जो रसोई बनाते साग अमनिया करके आटा छान करके और लकड़ी ला करके जल भर करके सब तैयार कर देते, सब तैयार कर रसोई बनाओ। महाराज पूजन करते तो कुछ भी ले आते, माला भी मोड़ देते, चंदन भी घस देते, आसन भी बिछा देते, संध्या के लिए अर्घ्य भी लगा देते, सब कर देता है राजा को, क्योंकि आनंद आता है। जैसे भगत को भगवान की सेवा में आनंद आता है, भगवान उससे कम आनंद नहीं देते भगत की सेवा में, तो इस तरह से काम करते सब। बरसों रहे एक पानी भरते थे, कावड़ लाते थे नदी से लाकर पानी भरते थे, सब काम करते थे। अब काम करने लगे उसी सेवा की क्या कमी है, सेवा तो बहुत पड़ी हुई, कोई करने वाला नहीं है, ऐसी तत्परता से काम करते थे। वर्ष बीत गए तो एक ब्राह्मण द्वारिका में जाकर भगवान के मंत्र का जप करता है कि दर्शन हो जाए मेरे को, बहुत ऐसा किया तो उसको सपना दिया कि आजकल मैं यहाँ नहीं हूँ, पैठन में एक नाथ जी घर में श्रीखंडिया नाम है वहाँ हूँ, दर्शन करता हूँ तो वहाँ जाओ, या नहीं वहाँ रहते वहाँ आजकल मैं तो वहाँ रहते सब जगह रहते वहाँ रहता हूँ मैं, यहाँ क्या करते हो। वो पहुंचा हुआ और एक नाथ जी महाराज कहा महाराज भगवान के दर्शन करा दो। बाबा भगवान के दर्शन मेरे हाथ की बात रही, भगवान स्वतंत्र है, कहते आप दर्शन करा सकते हो करा दो, बहुत ज्यादा कहा तो देखो तुम जो ये अहम अहम कहते हो मैं हूँ, ये अहम है ना, अहम ये अहम बीच में है, अहम की आड़ में है परमात्मा, अहम के इधर तो है संसार उधर है परमात्मा, आड़ ही अहम की है, ये संसार सबका कारण अहम है, मैंपन है, इसको छोड़ो लेकिन उधर जाओ। बाबा मैं ज्ञान सीखने के लिए नहीं आ रहा, मैं तो भगवान के दर्शन चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनते ही नहीं, मैं कहता हूँ मैं ज्ञान सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, जब मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ वो मानते नहीं, मानू कैसे मैं आया हूँ दर्शन के लिए। ज्यादा कहते वो श्रीखंडिया कहाँ है, श्रीखंड यही होगा, वो तो पूछा श्रीखंडिया के पानी भरने गया होगा, अब देखो तो सीधे गाय मिले ही नहीं, नहीं मिले दो जाने श्रीखंडिया का पूछा नहीं, श्रीखंडिया क्या मतलब है, आप श्रीखंडिया से क्या मतलब है, तो बात कही कि मैं भगवान की उपासना करने द्वारिका जी गया और रहा जब करता रहा कि दर्शन हो, तो मेरे को सपना दिया कि मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, आजकल पैठन में एक नाथ जी घर हूँ, श्रीखंडिया नाम है, वहां जल भरता हूँ, वहां काम करता हूँ, उनका काम छोड़कर मेरे को कहाँ बोले थे दर्शन लेने में, बोले नहीं वो बताओ ठीक है सुना फिर शांति बताओ क्या बात है, तब पता लग रही सीधे साक्षात भगवान से। अब महाराज नगर रोने महाराज, मैंने मैंने कितना तिरस्कार किया होगा, ये तू कह के आया होगा, कितना आपसे काम लिया होगा, बड़ा दुख होता महाराज आपने सब काम किया, रोने लगे प्रकट हो गया भगवान ऐसे थे एक नाथ महाराज बड़े विचित्र भक्त। तो जैसे भगवान के भक्तों के भगवान है, ऐसे भगवान के भक्त भगवान होते हैं, भक्त भक्तिमान नाम भगवान का, भक्त भक्तिमान भक्तों के भगत ऐसे मस्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कैसे ही कोई क्यों न हो, एक मेरा विश्वास एक आस अगर एक बदल एक आस विश्वास मेरे परायण हो जाए, मैं तेते सुचाती हूँ, ये बात भगवान ने उसको साधु मान लेना चाहिए, निश्चय पक्का कर लिया। तो भाई और बहनों बहुत काम किए हैं, बहुत ऐसी ममता की है, बहुतों के साथ संबंध किया है, पर एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए, बहुतों किया कोई साथ नहीं जाएगा। और सबसे विमुख हो भगवान में लग जाओ, भगवान के साथ समझ दो मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई है, दूसरा न कोई में फैल होते हैं। मेरा तो मानते है भगवान को, पर दूसरा न कोई, ये अगर हो जाए निष्ठा, भगवान बहुत खुश होते, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान जी, ये मेरे को मानता है। अर्थ अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी वो कहते हैं उदार है सर्वे भी थे, बड़े उदार है। कल बताया था पहले समुद्र भी जोड़ते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथा ही, तो मेरा तो दो नंबर हुआ ना, एक नंबर तो उनका ही हुआ है। अब मैं राजी नहीं होता, लोग कहते हैं भगवान देरी से मिलते हैं, कठोर है ऐसा कहते हैं, इतने पर भी मेरे पर विश्वास करते हैं और समुद्र मेरे से जोड़ते हैं, उदार सबके सब उदार, अर्थार्थी भी उदार है भगवान की दृष्टि से, क्योंकि धन मेरे से ही मांगते हैं और के देने पर भी नहीं देते, और ये नहीं भगवान से ही लेंगे हम तो मेरे भक्त बड़े ऊंचे होते हैं, ऐसे भक्तों की बात है। तो भगवान कहते हैं इमम लोकम प्राप्त, इस शरीर को प्राप्त करके इमाम भजस्व, मेरा भजन कर। तो इतना क्या तात्पर्य, तात्पर्य समझाते हैं, अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है इसका भरोसा नहीं है, पेट में गिर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, जब कभी मर जाए, इसलिए अनित्य है, इसमें देरी मत करो और की तरफ झांको मत, ये अनित्य मौका बार बार नहीं मिलता, बार न बार नहीं पाए मनुष्य जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं है, मेरे दुख होता है आज मनुष्य जन्म से ही रहित करने रहे हैं, कितने अपराधी और कितना पाप होगा भगवान जाने, आने से ही रोक देते हैं पहले ही, राम राम राम राम राम राम, भगवान कहते भैया अनित्य, भरोसा नहीं शरीर का, तो ये तो ठीक है, सुख भोग असुख सुख है ही नहीं कहा, दुखाय मशाश्वतम नापमन भी महात्मा नी परमा, दुखालय है कोरा दुखालय, वस्त्रालय पुस्तकालय भोजनालय होता है न्यायालय, कोई चीज मिलती है तो दुखालय मशाश्वतम, भगवान कहते असुखम, इस वास्ते सुख के लिए भगवान को मत छोड़ो, आज के सुख के लिए वंश को छोड़ दिया, वंश का नाश कर दिया, सुख के लिए केवल सुख भोग उनका उद्देश्य रह गया, गजब हो रहा है हमारे भारतवर्ष में ऐसा अन्याय, इतना अत्याचार, इतना पाप, इतनी भ्रूण हत्या कभी नहीं हुई, अंग्रेजों राज्य में भी भ्रूण हत्या करते छह महीने कैद थी, आज ये दशा हुई है स्वराज, अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त, ये लोग प्राप्त हो गया, अब ये भजन का मौका और जगह नहीं है, एक यही जगह रही है बाकी, इसको प्राप्त होकर भजन नहीं करो तो क्या करोगे और कहाँ करोगे और कब करोगे, अनित्य है पता नहीं कब चला जाए, अरे सुख के लिए बता रहे, अरे सुख है नहीं, सुख किसका नाम है, दुख का नाम सुख है नहीं, ऐसे समझे मानो भोजन की भूख जोरदार लगी होगी तो भोजन सुख देता है, तो भोजन के अभाव का दुख भोगे बिना भोजन का सुख ले नहीं सकते, जिस विषय को आप सुख लेते हो उस विषय की लालसा जोरदार लगेगी उसके अभाव में तब सुख दे सकता है, नहीं तो पदार्थ में सुख देने की ताकत नहीं है, लोभ के बिना क्या रुपया सुख दे सकता है, कि भूख के बिना क्या भोजन सुख दे सकता है, प्यास के बिना क्या जल सुख दे सकता है, लालसा के बिना मित्र वीर स्त्री वीर पुत्र वीर पुरुष वीर क्या सुख दे सकते हैं, तो पहली दुख आवश्यक है, आवश्यक है दुख बिल्कुल सुख के लिए, कोई सुख आप बताओ, मान आदर का भी सुख अपमान और निरादर होने से भी सुख मिलता है, तो पहले दुख आवश्यक है और उसके बाद में वो अनित्य रहता नहीं, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योन है एव, भगवान कहते हैं दुखों के ही कारण है, दुखों के जनक है, सब दुख इस सुख से पैदा होते हैं, सुख नहीं भोगे उसके दुख नजीक आ नहीं सकता, ऐसा नियम है। जो सांसारिक सुख नहीं लेता उसके दुख आ ही नहीं सकता, वो चला जाता है फिर रोते हैं। तो आदि में दुख और अंत में दुख और बीच में व्यम है ये। अरे हरदम वो सुख का वियोग होता है, सुख भोग के समय भी सुख का नाश हो रहा है। आप कहते हैं जी रहे हैं, बिल्कुल दुखी मर रहे हैं, सच्ची बात है। अभी मैंने व्याख्यान शुरू नहीं किया, उससे पहले जितनी उम्र थी उतनी आज छोटे से छोटे बड़े से बूढ़ा उतनी उम्र नहीं रही है, उतनी उम्र खत्म हो गई है, मौत आ गई है, मर रहे हैं निरंतर। जिस मौत से डरते हैं वो मौत निरंतर आ रही है, निरंतर मर रहे हैं, या फिर होश नहीं है। अनित्य अशुभम महान मौत आ रही है, वह जिसको कोई नहीं चाहता वो दिन नजीक आ रहे हैं और बैठेगा मन में ऐसे ही। जैसे बलि पशु होता है उसको ले जाते हैं चढ़ाने, कोई डूब खाता है कितनी देर, अभी गला कटने वाला है। मेंढक होता है मच्छरों को यूं करता है, पीछे सांप आ पकड़ के फेंक मार, कितनी देर तितली करेगा। ऐसे काल रूपी सर्प प्यास में आए हुए, इतना पकड़ लिया, कोई इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना गया काल में, कोई सब जितना मर गए है ना, आधी उम्र आई तो आधा खत्म हो गया, पूर्ण उम्र आई तो पूर्ण खत्म हो गया, उसके बाद काल खा गया, अब इतना है बाकी थोड़ा सा रहा है, वो ये सच हो जाएगा। गर्भ में आते ही मौत शुरू हो जाती है, निरंतर मौत आ रही। क्या ये बात समझ में नहीं आती है? ख्याल करो उसमें निश्चिंत बैठे, मन मरने वाले कोई दूसरे होते हैं, हम मन है ही नहीं, वो कोई मोहल्ला और है क्यों मरने वालों का। एक माई की बात सुनी हमने, कहते हैं स्वामी जी ऐसे ही कहते हैं, पता नहीं है, दो छोरा थे, एक छोरा मर गया, तब तो भाई स्वामी सच्ची कहते हैं बिना सिर में लागे चोट लागे बिना मान नहीं सकते, हमें समझ में मिला मेरे को, कहते ठीक कहते हैं। अब एक मरा दूसरा मर पता लगे साहब तो ऐसी दशा हो रही है, हर जब निरंतर मर रहे हैं सज्जनों। भगवान को याद करो, इस अमर की अमर मूर्ति यही है, कोई बचाने वाला नहीं है। तो अनित्यम असुखम, उस सुख में फूलो मत, माम भजे मेरा भजन, क्योंकि अभी से सुन रहे ये भजन दी माम भक्त्या मई ते सुचा प्रेम का आर्मा समोहम सर्वभूतेषु मनुष्येषु नहीं है। जैसे मनुष्यों पर दया है, वृक्षों पर, धूप पर, घास पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, राक्षसों पर, असुरों पर, भूतों पर, पेश पिशाचों पर, सब पर भगवान की दया, सब पर बोरी बराबर दया। और उसमें मनुष्य शरीर मिल गया, अब क्या किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो, कौन सी परिस्थिति अब चाहते हो? हर एक परिस्थिति साधन सामग्री, दुख है दुख आता है, प्रतिकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, अनुकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, सामान्य परिस्थिति भी साधन सामग्री, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य शरीर साधन का धाम है। बहुत संपत्ति दे दो हो जाए तो साधन सामग्री है, वो भोग सामग्री नहीं है, साधन सामग्री, उपकार करो, दूसरों का हित करो अच्छी तरह से। और कुछ भी नहीं है तो इच्छा ही त्याग दो, उसको ग्रहण करना ही त्याग दो, क्योंकि लेकर के त्याग ही करो कल्याण होगा, रुपये से कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे काम खर्चा आवेगा, औरों के काम भी खर्च करने से आवेगा, रुपया पड़ा पड़ा तो अभिमान बढ़ाएगा, नरकों में ले जाएगा, क्या फायदा होगा? खर्च करने से आपके काम आता है, तो जो सामग्री है वो त्याग के लिए, खर्च करने के लिए है, आपका कल्याण करने वाली। अगर दुख सामग्री है तो उसके ऐसा ही त्याग करो, दुख सामग्री में आधा काम करना पड़ता है, सुख सामग्री में दूना, क्यों त्याग तो करना पड़ता ही है, नहीं दान कैसे करोगे? और दान करोगे देना है, कुपात रहे सुपात रहे के सदुपयोग है दुरुपयोग है, आफत हो जाएगी, जहाँ अपात्र को देखोगे आप अपात्र हो जाओगे। दूसरों को अवगुण देखने वाला सज्जन होता है, कुपात्र हो गए आप डबल, वो तो कुपात्र सिंगल। तो धनवान कैसा होता है, त्याग उसे क्या जाए, किसको कुपात्र क्यों कुपात्र माने, सब पात्र सब पात्र मौज है अभी की बात। तो सुख की सामग्री आफत है, जो सामग्री अभाव है वो महान कृपा है, अच्छे अच्छे पुरुष त्याग करते हैं, अगर बढ़िया चीज होती तो वे मूर्ख हैं क्या जो त्याग करते हैं? उनमें अकल नहीं है क्या? समझते हैं दोष विषय संतन तभी ताही नर लिपटाए, जो नर डाले वमन को स्वान स्वाद सोखा है। उसके तो कुल्ला भी और देख रहे हैं, फिर ऊंची हो जाएगी देखने से। अरे कुत्ता लड़ते हैं ऐसे, भोगी लड़ते हैं, उल्टियों के लिए लड़ते हैं, क्या उल्टी की सुनता हूँ वो कह कर दी, वो जब उसमें राजी होते हैं, भोग मिल जाए सुख मिल जाए, मारी गई अक्ल सब आई। तो दुख सामग्री है वो कल्याण करने वाली है, उद्धार करने वाली, पूर्व के पापों का नाश करती है, अगर आदत खराब नहीं बनती। ऐसे सुख सामग्री से पूरा पुण्य नष्ट होते हैं, आदत खराब होती, ज्यों भोगोगे ज्यों करोगे अनुकूलता मिलेगी, राजी हो जाओगे, तुम्हें पतन होगा आपका, पुण्य नष्ट होंगे और पाप पैदा होंगे नए। ऐसे भगवान की कृपा इमं प्राप्त, इस लोक प्राप्त हुए, अब क्या करो मां बजिश। अरे ऐसा मौका मिलेगा नहीं, भजन का स्वरूप मन मना भव मत भक्तो भव मत ध्यासी मांग नमस्कुरु, चार बात बताई भगवान ने। मन मना भव मेरे में मन वाला हो जा, और मत भक्तो भव तू मेरा भक्त हो जा, मत ध्यासी मेरे लिए यजन पूजन कर और मांग नमस्कुरु। इदन तो गुह्यतम प्रवक्षा मन सो वे, गुह्यतम बात कही है, गुह्यतम क्या मांग नमस्कुरु, ये कहने की नहीं होती अपने ये। सतदं कीर्तियंतो माम यतंतस्त दृढ़पता नमस्यंत माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कोई कहे मेरे को नमस्कार कर, अब भले आदमी की बात नहीं है, भगवान कहे मैं नीचा स्वीकार कर देता, अरे गुप्त बात कहता हूँ, रहस्य की बात कहता हूँ, तुम्हें कौन ख्याल ख्याल नहीं होश नहीं, कितने दिल के बाद तो मन मना भव और मत भक्तो क्या होता है? मत भक्तो भव, भक्त केवल मेरा, भोगों का और रुपयों का मान का पढ़ाई का आराम का सुख सुविधा का गुलाम मत बन तू। सुख सुविधा मिलगी बड़ी अच्छा मिल गया ठीक तरह से, साधन करने वाले भी हम चाहते हैं कि ठीक तरह से भिक्षा मिल जाए, रहने की जगह अच्छी हो। अब वो क्या बताओ हमारी कमजोरी आपको पता नहीं है। कुटिया एकांत हो और स्नान के लिए पत्थर भी चाहिए, कपड़ा छोड़ने डोरी भी चाहिए, वो मिलती राजी हो जाते हैं। क्या कहाँ भगवान का भगत है, कहाँ भगवान की प्रीति है? थोड़ा आराम मिल जाए, आराम से नींद आती है, नींद ज्यादा एकांत में। ये एकांत है, ये तो दूध है घी है, रोग तो रोग बढ़ जाएगा, निरोग निरोग बढ़ जाएगा। राजसी है तो संसार का चिंतन होगा, तामसी है तो ज्यादा सोएगा, सात्विक है और भगत है भजन करेगा। एकांत भजन के लिए मदद करती है और आराम से सुख सोने के लिए मत भी एकांत, और भोग भोगने के लिए एकांत कोई बाधा नहीं है। तो राजसी तामसी सात्विक ही, और उसमें भी जो उद्देश्य परमात्मा का है तो उसके लिए एकांत बहुत बढ़िया है। एकांत मेरे रंगत्व राशि स्थित गीता में भी दिखा, एकांत मेरे पास करे। परंतु भाई ये इतनी सामग्री नहीं, सामग्री तो खास हृदय की इच्छा है, सुख सामग्री में भजन नहीं होता है। जितने संत हुए उनके प्राय देखो तो सुख सामग्री वाले भी हुए, जैसे अमृत जैसे राजा तो भक्त हो गए, परंतु प्राय करके आफत में होते हैं साधु, आपत में उन्नति होती है। ये हमारे देखी हुई बात है, आप तो क्या बताऊ, कोई नहीं पूछता है तब कहते हैं संत, कहते हैं दयाल जी महाराज के बोले न जानू को ये अल्प बुद्धि मन भेदते हैं, मैं नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, कि जिसे कोई नहीं होता भगवान होते, अरे कोई होते हैं उसके भगवान नहीं होते। कह धन है तेरे कुटुंब है तेरे, कर ले इनसे इनसे तृप्ति कर ले जो करनी हो, हे नाथ मेरे कोई नहीं है तो मैं हूं, ये बात है। अनन्य भाव कौन भजता है, सब चीजें रहते हुए त्याग कर भजने वाले बड़े भाग्यशाली है, बहुत बड़े शूरवीर है, सुख सुविधा आराम मिले उसमें भी आराम न लेकर के भजन में लगे हुए हैं और आराम का सुख नहीं भोगते हैं, उससे राजी नहीं होते हैं। पर हमारी तो दशा ये है, एक आदमी हम तो राजी होते हैं, हम तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बात याद आ गई, बांकुड़े में था वह, तो विचार एकांत कहीं बैठे, ऐसे लेकर गया तो रेल की पटरी पर चलने लगा, तो वहाँ एक पुल था, तो पुल होती है दोनों पर से चली हुई, उसके ऊपर पटरी होती है, तो उसके उस समय पर चार कुनो का पत्थर था, और फिर जा बैठे भरी भाई, यहाँ एकांत भी अच्छी है, ठंडी हवा भी अच्छी है। बीती हुई बात बताता हूँ, भजन मैंने भजन तो करते ही है, पर वो याद है अभी कि भगवान ने क्या ढंग बैठाया है मेरे बैठने के लिए, आसन कहाँ लगाऊं, किस जगह बैठे हैं, पत्थर बैठ गए, प्रसन्न हो गए। तो भगवान में लगे प्रसन्नता दूजी है, आसन एकांत मिल गया, छोड़ मिली, ये भोग है, भोग एकांत का भी भोग होता है, साधन का भी भोग होता है, भोग से उन्नति नहीं होती है, जो राजी हो जाए इसी बातें से वो भोग होता है, वो भजन नहीं कर सकता, भोग क्या भजन करेगा बेचारा, अरे आफत में दुख में रहे सगुबाई जैसे, सगुबाई का काम भगवान ने किया, भगवान कृपा कर रहे हैं तब ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो मौका मिलता नहीं मरा है, भगवान जो जो करते हैं ठीक तरह से ऐसा गड़बड़ी करता है, इस बात से भगवान बड़ी कृपा करते हैं, हरिष्य तब धनमशाही। तो मत भक्तो भोग का तात्पर्य कि भक्त मेरा हो, तो आराम का भक्त मत बन, भोगों का भक्त मत बन, रुपयों का भक्त मत बन, मान बढ़ाई का भक्त मत बन, वाह वाह का भक्त मत बन, मत भक्तो भाव, केवल भगवान का भक्त, और साथ साथ भक्ति मान की भी भक्ति है, प्रशंसा की भी भक्ति है, रुपयों की भी भक्ति है, छोरा छोरी अनुकूल है उसकी भी भक्ति है, स्त्री पुत्र ठीक कहने वाले मानने वाले उसकी भक्ति है, मान तो यह अब भी विचारे भक्ति योग्य सेवे, अब व्यभिचारी भक्ति होनी चाहिए, ये व्यभिचारी भक्ति है, ये नाथ क्या करूं, कैसे करूं नाथ कैसे करूं, तो एकांत मिल जाए अच्छी बात है, परंतु एकांत मिलने पर वो लगन कम हो जाती है, तो सुख सुविधा मिल जाती है, अब आराम से भजन करेंगे वही शांति से, अब आफत आती है उस समय में हे नाथ पुकारता है भगवान को, मेरे आप में मन लग जाए नाथ, ये बहुत सुंदर तरह तरह की आफत आ रही है, घबरा जाता है भगवान को पुकारता है, सच्चे हृदय से आप बताया हुआ भगवान नाम कौमदी में लिखा है, एक नाम का अधिकारी कौन है, जैसे गजेंद्र जैसे आप बताया जा मर रहा है, थोड़ी सी सूंड बाहर रही है वो पानी गया पर मरा, नाम लेते ही भगवान आते हैं, नाम की महिमा है, भगवान नाम कौमदी मनु शास्त्र संस्कृत में शास्त्रार्थ लिखा है, नाम क्या मैंने कैसा होता है, तो जब लग गज अपनो बल बढ़ते नेक शरीर नहीं काम, निर्बल वह बल राम पुकारो आयो आधे नाम, सर्वथा भगवान में वृत्ति तब होती है, जितनी जितनी सुविधा होती है उतनी उतनी भगवान तरफ से वृत्ति खर्च होगी, आपके पास 100 पैसा है, 2 पैसा कहीं, 4 पैसा कहीं, 10 पैसा कहीं रखा, फिर रहा मूल में आपके पास पैसा, थोड़ा सुख में लगाया, थोड़ा मान में, थोड़ी बढ़ाई में, थोड़ा आराम में, थोड़ा धन में, पैसा खर्च हो गया भाई, भाई अनन्य योग अनन्य योग अन्य अनन्य चेता मई एव मनादस मई भूते निवेश माम एव ये प्रपद्यंते, यही तो चेत वही का केवल एक आश रो एक बोले एक आश विश्वास, कितनी प्रतिकूलता आवे, कितनी अतिकूलता आवे, कितना ही रोग आ जाए, कितना ही निराश हो जाए, कितना ही अपमान हो जाए, भगवान में मन लगे, इस बात भक्त कहता है द्विवाद भूवा ममा सुभा सो नरके बाद नरकांत का प्रकार हे नरकांत बेशक मेरा नरक में निवास हो जाए, एक ही बात है अवधीर शारदार बिंदु शरणों ते मरने भी चिंतया, मरण अवस्था में भी और ऐसे नरकों में भी आपके चरणों को न भूलू नाथ, मैं नहीं कहता सुख दो सुविधा दो अनुकूलता दो, मैं नहीं चाहता, मैं एक चाहता हूँ आप में मेरा मन लग जाए, आपका भजन न छूटे, आपका चिंतन न छूटे, ये भक्त लोग मांगते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई न शास्त्र है न पियर है कोई अपना नहीं, मेरा भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा हमारे कोई है ही नहीं, कितना तंग तंग किया महाराज, जहर दिया, सांप भेज दिया, सिंह भेज दिया ऊपर, उनको दुख नहीं, ये सब हमारे भजन में उन्नति करने वाले, आज मीराबाई का नाम हो गया। क्या सुख पाई उम्र में, क्या प्रहलाद जी को आराम मिला, आदर सत्कार मिला, पिता का प्यार नहीं मिला, फेंक दिया गोद, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बेटा बढ़िया पाठ है सुना, बढ़िया पाठ सुना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दासियम, सख्य बात निवेदनम, फेंका कुलंगार कहां से पैदा हो गया, मेरे भैरी का नाम लेता है। इस बाप ने त्यागा भला, वह बाप कैसे त्याग दे, वो पाप कैसे छोड़ देगा। ये बाप तू अनुराग सा हूँ, प्रहलाद सा अनुराग दे, वो अनुराग दे महाराज, तो कोई कमाई प्रतिकूल का तो भगत तो प्रश्न होता है, अब प्रतिकूल तो मान जाता है, विशेष पुराने पाप नष्ट होते हैं आगे सजगता होती है, यानी जो पुराने पुण्य नष्ट होते हैं आगे गफलत होती है, ये सुख सुविधा में ये होता है, इस वास्ते भगत इनको नहीं चाहते, मानसी बड़ाई बड़ाई नागनी सी नारी है, बिच्छू सी बड़ाई जाके नागनी सी नारी है, बड़ाई कर तो बिच्छू कंठ लगे जो डो, जो बड़ाई स्वाद नहीं, आराम सुहाता नहीं। ये हमारे मित्र थे एक संतों के वहां पहुंचे, तो कभी भजन करने वाला है एक अंक ऊपर चले जाओ, ऊपर मार गया था, मारे बीकानेर की बात है, मार गया ऊपर, वो घर से धार गिलास लगे हुए, तस्वीर लगी हुई, गद्दा बिछा हुआ, उसमें एकांत है साथ में एकांत, वो कहते थे कि वहां गया जो शायद नींद नहीं आई, तो बाहर जाए छत पर खुला सुता तो दीद आराम नहीं है। अब एक पता नहीं कौन आदमी समझ सकता है इस बात को, बोलो सुख सामग्री में आना नहीं, नींद नहीं आई, बाहर का चटाई पर सोए तो आराम मिला। संतों की गति रामदास दक्ष लखियन जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था, तो असुखम इमं लोकम प्राप्ति माम भजस, तो उसमें मद भक्तो भव, ये मद भक्त का अर्थ केवल अनन्य भगवान का ही भक्त हो, और का भोगों का भक्त न हो, अनुकूलता का भक्त न हो, निरोगता का भक्त न हो, आदर का भक्त न हो, प्रशंसा का भक्त न हो, सुख सुविधा का भक्त न हो, भक्त भगवान केवल मत भक्तो भाव, ये क्या है, ये अहम का अर्पण है, अहम होता है उसमें भोग इच्छा होती है, अनुकूलता की इच्छा उसमें होती है, वो अहम अपना है ही नहीं, भगवान का तो मेरे तो दुर्धर गोपा, खास अहंकार मत भक्तो भव, मैं तो केवल भगवान का हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे कोई है ही नहीं, मेरा हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, एक भगवान के सिवा कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं, और किसी का नहीं, भगवान का हूँ, भक्ति माम अन्य भाग न अन्य भक्ति। मन मना भव क्या है, कि मन की वृत्तियां है, जो चिंतन है वो भगवान में लगा हुआ, हरदम मन में मत चित्ता मदगत प्राण बोधियंत परस्परम कथियंत मांग नित्यंती रवंती चर, इसमें मस्त हो जाते हैं, मत चित्ता मदगत प्राण भगवान में चित है, भगवत गति प्राण है, जीना भगवान के लिए, और प्राण को होती है चेष्टा, चेष्टा मात्र सब यद करो यदश्नाश यद जोश ददाश यद यद सब चेष्टा मात्र भगवान, और प्राण जीवन भगवान के लिए, हर बोध यंत्र परस्पर आपस में एक एक मिल जाते, एक भगवान की बात करता है, और सुनने वाला मिल जाए तो कथियंत से मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, निरंतर तुष्ट रहते हैं, निरंतर ही आदर में प्रशंसा में निंदा में, उनके फर्क पड़ता ही क्यों, इसे मतलब नहीं है, ये प्रशंसा अच्छी लगती है तो कहेंगे ऐसी बात मेरे से हुई है कि मेरे प्रशंसा तो बात नहीं पर निंदा नहीं सही जाती, अनुकूलता नहीं मिले कोई प्रतिकूलता ऐसा होता है, अपमान में ऐसा मानो समानो कोई बात नहीं है, अपमान है, अरे भाई अपमान में दुख होता है, मान चाहते हो अर्थ से दो गया, आदर चाहते हो आदर में सुख नहीं, निरादर में दुख होता है, अर्थ आदर चाहते हो, ऐसे सुख सुविधा चाहते हो राजी होते हो तो सुख सुविधा की चाहना है तो हमारे ही घर में रहते हैं शुद्ध मिलते हैं, अच्छी बात है, यही तो आफत है, अनन्य भक्त मन मना भाव, तो अहंता भी भगवान लग दी और मन भी भगवान में लग गया, अंतकरण भी भगवान में लग गया, और मध्याजी करके क्रिया सब भगवान की यज्ञ दर्शना से यजन पूजन भगवान का। पूजन में दो बात होती है, एक तो द्रव्य होता है एक क्रिया होती है। तो द्रव्य और क्रिया सब का सब भगवान के लिए, हमारे लिए वो द्रव्य है ना क्रिया है, ना स्वकृत क्रिया ना परकृत क्रिया, अपने लिए है ही नहीं, केवल भगवान का पूजन करना, भगवान के पूजा की सामग्री है ये। सुख मिले दुख मिले वही पुष्प है, सुख मिले तो पुष्प है, दुख मिले तो पुष्प है, सामान्य शांति पुष्प है, हमें मतलब नहीं, हमें ना अनुकूलता से मतलब है ना प्रतिकूलता से मतलब है, हमें तो मतलब भगवान से है भाई। वही अनन्य भक्त होते हैं, शिवाय भगवान कुछ नहीं, या जो कुछ करते हैं भगवान का पूजन, भगवान का पूजन है वो सभी। यत प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्व मिदंततम स्वकर्मणा तमध्यर्थ्य, अपना जो कर्म है कर्तव्य है उसे भगवान का ही पूजन करे। केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के धर्म बताए वो स्वकर्मणा तमध्यर्थ्य। छोटे होते हुए डरते हैं आज बड़ा में जा बहनों माताएं कहती जेनेऊ ले ले हमें से ले ले साधारण कहते हमारे गायत्री, अरे क्यों आफत में पड़ते हो, भगवान ने कृपा कर दी तुम्हारे को सूट दे दी, हम अधिकारी कौन है ऐसा, हम ही गायत्री अधिकारी हैं। अरे अधिकारी है उनकी आफत है, पर ये समझ नहीं आती, मौन बड़ाई चाहते हैं आदर चाहते हैं, भगवान को कौन चाहता है, हम ही मंदिरों में जाएंगे, हमारे को क्यों निषेध किया, भगवान मिलेंगे। अभिमानी पंडित ब्राह्मण भगवान नहीं मिलते उसको भी, अरे तुम अभिमान करते हो हम छोटे थोड़े हैं, तो भगवान मिलेंगे नरक मिलेंगे कहीं, ये दशा हो रही है मतलब दुनिया की। तो भगवान का ही पूजन करना है हमें, तो स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ, खाना पीना भी भगवान हित करो सी, और क्या है शौच स्नान छत्ती प्रसाद प्रेरणा सब भगवान का भजन, ये तो भजन है, ये भजन नहीं है, ये दो चीज नहीं होती, भगवत भक्त के है ये तो संसार का काम है, भगवान का भजन है दो नहीं होती है, वन भगवान का भजन ही होता है, सब भगवान की प्रसन्नता है। न्याय युक्त काम करो, शौच स्नान भी ठीक तरह से करो, किसी के दुख न हो, किसी की घृणा पैदा न हो, ऐसे ठीक तरह से करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो पूजा है भगवान का। खाना पीना पूजा, देखना सुनना पूजा, जगना सोना पूजा, भगवान का पूजन स्वकर्मणा तो केवल भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, हमें और से क्या मतलब है, क्या लेना है हमें, सब भगवान का पूजन। अरे मांग नमस्कार, नमस्कार का नमस्कार तो अर्थ है ही, नमस्कार का अर्थ होता है विधान में प्रसन्नता। कोई किसी से कसूर पड़ जाए तो जाकर कहते नमस्कार है, आपकी मर्जी है सो करो, चाहे सुख दो चाहे दुख दो चाहे दंड दो चाहे पुरस्कार दो चाहे छुट्टी दो, आपकी मर्जी में हो गया, ऐसे भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहना। सुख आवे तो आनंद, दुख आवे तो आनंद, सुख आवे तो दुख, दुख आवे तो दुख, तब ये चीज होती है। अब आप समझे दुख आओ दुख कैसे हो, या सुख आओ तो दुख कैसे हो, देखो क्षमता करनी है, चाहे तो सुख आवे तो सुख, दुख आवे तो सुख, अरे क्या सुख आवे तो दुख, तो दुख और दुख आवे तो दुख, समझे नहीं कोई, ध्यान दो। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर प्रसन्नता होगी, ये तो दोष होगा, ये प्रसन्नता का दुख है, अनुकूलता मिली ये प्रसन्नता क्यों, तो अनुकूलता का भी दुख है और प्रतिकूलता का असर हो तो प्रतिकूलता का भी दुख है, दोनों दुख हो जाएंगे तो क्षमता आ जाएगी, अथवा तो अनुकूलता है तो प्रसन्नता है, तो प्रतिकूलता है तो प्रसन्नता है, वहाँ अनुकूलता प्रसन्नता का भोग नहीं है, वहाँ कृपा की तरफ दृष्टि है, भगवान जो विधान कर दिया जैसी वो मर्जी अज्जा ही भी दरा कहे राम ता ही भी दरा ही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। हम बांकुड़ा गए थे, शेर जी थे बीमार, मेरे सामने की बात, कागज सुना करते कागज दिखाया करते, लोग नोटों का आदर करते हैं, शेर जी पत्रों का आदर था, उत्तर देते जो पूछते वो, तो पत्र सुन रहे थे, घाट पर बैठे थे नीचे सुना रहे थे, गिर गए मूर्छा हुई, हाँ सुनाओ पत्र सुन लेंगे, मेरे सामने देखी हुई बात है, किसी ने कहा कि महाराज आप बीमारी कैसे दूर हो, कोई मंत्र का अनुष्ठान का दान पुण्य, कहते हैं जो मेरे लिए मंत्र करता है दान पुण्य देता है वो मेरा शत्रु है बैरी है मेरा, बड़ा वेरी कृष्ण आप दूर के बोले, हमारे प्रभु के हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है, मैं सत्य हूँ, मेरे सामने कही थी बात शेर जी, ये कोई काम नहीं दिए। अब सुविधा के लिए करे उसमें कि मेरा बैरी है ये। क्यों बैरी? हमारे प्रभु का ध्यान है, उसको बदलना चाहते है। बैरी नहीं तो क्या बताऊ? हमारे इष्ट की प्रतिकूल करता है काम, हमारे इष्ट देव जैसी मर्जी है उसमें, तो उसमें प्रश्न में आनंद है। ऐसे बीमारी में आनंद आवे, दूर बुखार में आनंद आवे, अपमान में आनंद आवे, निंदा में आनंद आवे, बीमारी लग जाए तो आनंद आवे। उसके आनंद को कौन रोक सकता है? उसके आनंद का विषय संसारी पदार्थ नहीं है, संसारी व्यक्तियां नहीं है, उसके आनंद तो भगवान है। अरे भगवान एक रस लेते हैं दो, तो उसके आनंद एक रस ही रहेगा, कभी ज्यादा कैसे होगी? किसी परिस्थिति में होने पर भी कभी ज्यादा कैसे होगी? एक आनंद भगवान तो प्रतिकूलता में ज्यादा आनंद आता है, क्यों पुराने पाप करते हैं ना, कहीं सजगता आती है, और उसमें पुराने पुण्य करते हैं गफलत आती है, भोगों में लिप्त हो जाता है, भूल जाता है भगवान को। तो भगत कहते हैं नाथ थे वो रघुनाथ है, उसने कहा है जब पीछे फौज आई पलटन, तो कहे नाथ दुखों का पहाड़ ढा दो, लाओ दुख लाओ नाथ, बोले की बड़ी कृपा होगी, दुख रूप से आप आ गए। खुश हो रहे हैं, अन्नपूर्णा घबरा रही, उनकी स्त्री तो घबरा रही, वो खुश हो रहे हैं, जहर दिया उसको खुश हो गए महाराज, प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज फौज चारों तरफ घूम रहे के तुम मारता हो, ये कहाँ ले जा रहा है मेरी स्त्री को? मंत्री पुत्र कह रहा है अन्नपूर्णा काप दे रहे हैं, डरना भगवान का तिरस्कार करना, अपमान करना, भगवान का अपमान होता है, हम क्यों डरे? उनका विधान है, जैसी मर्जी से करेंगे। वो दो गुरु सवार आए, एक तो तुम डरो मत, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? पूरी जा रहे हो, न देखो चलो कोई बात नहीं। अड़े दो ऐसे संत बहन कर दिया सब, कोई कहे टांग छोटी हाथ धुजा के कुछ हुआ, कोई पड़े गए सब जुड़ गए। आगे जा रहे हमारे बहुत काम है, अब जाते हैं, जाओ तो जाओ, कोई खतरा नहीं। तो भगवान आ गए, उनके आनंद हो रहा है, रघुनाथ तो खुश हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, आपको तुम्हें आनंद आ रहा है, वाह बड़ा बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा भगवान की कृपा होती है, समझे? दूसरा क्या समझे कृपा को? लोग कहते हैं भजन करे तो दुख देते हैं भगवान, भजन करने वाले को दुख देते हैं। अरे दुख है ही नहीं, खजाने में कहां से दे दिया? तुम्हारे लिए उधार कहां से लाए? दुख ला कर तुम्हारे को दिया, मिलते ही नहीं भगवान को, तो कहीं उधार भी कहीं दुख दे देंगे। तो भक्तों के आनंद होता है, मांग नमस्कार गुरु, भगवान को नमस्कार करते हैं, वाह महाराज वाह बहुत ठीक है। नमस्कार करने पर अनुकूलता में मर्जी है, प्रतिकूलता में आनंद है, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। भगवान इस अवस्था में बेचते समय हमें खुश है, भगवान की मर्जी है, ऐसा हम कर देखना चाहते हैं, ऐसी आफत में देखना चाहते हैं। आफत में देखो महाराज, जैसी मर्जी और जहाँ रखो और जैसे रखो आपकी मर्जी। तो ये बात है नमस्कार, तो मत भक्तो भव, मन मना भव, मत यजनशीलो भव, माम नमस्कार, माम वैसी युक्त आत्मा न मत परायण, एवं मत परायण, इस तरह से मेरे परायण हुआ तू, आत्मा नम एवं युक्त, इस तरह से मेरे में लगा दे अपने आप को, आत्मा नम एवं युक्त, माम एवैष्यसी, मेरे को ही प्राप्त होगा, उस जगह नहीं जाएगा। कैसे पूछे भगवान को जाएगा कहाँ? भगवान की मर्जी में कर दे, वो सुख में दुख में कैसे जाएगा? न स्वर्ग में जा सकता ना नरक में जा सकता। माँ मेरी राग और द्वेष है दो ही है, अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष, इंद्रिय से, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तय न भस्मागत से तो जैसे परिपंथी नौ, यही राग मार्ग में लुटे रहे हैं, राग और द्वेष इनके वश में नहीं होना है, तय न भस्मागत से इनके वश में नहीं हो। बस में क्या इनको देखकर घबरा जाए, क्रिया कर बैठे कुछ न कुछ, किसी द्वेष में मारपीट कर बैठे, कुछ दुख में बैठे, तो न बस मांगे तो इसकी परिपंथ है, वही शत्रु है, इनके बस में हो गया तो फंस जाओगे भाई, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे राग में फंसो चाहे द्वेष में फंसो, समो हम सब कुछ भगवान के अंदर समो, तो भगत भी सम होता है, सुख आवे दुख आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग नहीं बदलता, भोगी का रंग बदल जाता है, अनुकूलता पर खुश रह जाते हैं, प्रतिकूलता दुख हो जाते हैं, एवं मत परायण, ये मेरे परायण है, ये सुख परायण नहीं है, मुनाफे के परायण नहीं है, रुपयों के परायण नहीं है, मित्रों के कुटुंबियों के परायण नहीं है, मत परायण केवल मेरे मन है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूत ये सब माँ मेरी पांडव एकादश के अंत में ये पंक्ति बताई गई मां भजन बताया ये यहाँ चार बात बताई ये भजन है मेरा ये भजन का स्वरूप एवं मत परायण आत्मान मुक्त एवं मत परायण माँ में शि भगवान की होगी राज विद्या राजगुरु नाम नवोध्याय नारायण नारायण।